Ibrani bab 13. Katresnaning pasaduluran iku padha rumatono. Kowe aja padha lali aweh pamondokan marang wong. Jalaran saka mangkono iku ana sawening wong tanpa kasumurupan wis ngaturi pasugatan marang para malaikat. Padha elingo marang para wong hukuman. Jalaran kowe dhewe uga wong hukuman. Sarta padha elingo marang wong kang padha dianiaya. Amarga kowe dhewe ya isih urip ana ing donya iki. Kowe kabeh padha ngajenono marang nenikahan sarta aja padha njemberi paturon. Sabab Allah bakal matrapi para sundel lan kang laku jina. Kowe aja padha karem bondo sarta padha marmo karo apa kang kok duweni. Awit Allah wis ngandika, ingsun ora bakal nikahake sira lan sira ora pisan-pisan bakal suntilar. Margo saka iku kanthi yakin kita bisa ngucap, Gusti iku pitulunganku, aku bakal ora wedi. Manungsa bisa manggawe apa marang aku? Padha elingo marang para pemimpinmu kang wis ngelarake pangandikane Allah marang kowe. Padha gatekno wekasaning sugenge sarta padha nulato pracayane. Yesus Kristus iku tetep ora ewah gingsir, ya wingi, dina iki sarta ing salawas-lawase. Kowe aja nganti padha kena disasarake dening piwulang warna-warna liyane. Kang becik ya iku menawa atimu kasantosake dening Sih Rahmat. Sarta ora marga dening pranatan bab pangan kang ora maedai marang wong kang nuruti iku. Kita padha duwe misbiah, sarta wong-wong kang padha ngladeni kemah iku ora kena mangan apa kang saka ing misbiah kono. Mungguh kewan-kewan kang getihe kagawa lumebu menyang pasucen dening Imam Agung minangka kurban pambirating dosa. Iku padha kaobong ing sanjabane kemah. Ya iku sababe Yesus wis nandhang sangsara ana ing sanjabaning gapura kanggo nucikake umat kagungane sarana rae piyambak. Awit saka iku, payo padha sowan panjenengane ana ing sanjabane kemah sarta nglabuhi kanistane. Amarga ana ing kene, kita padha ora duwe kutha kang tetep. Kita padha ngupaya kutha ing jaman kang bakal kelakon. Kang iku lantaran panjenengane, payo kita padha tansah saos kurban pamuji syukur marang Allah. Iyo iku kang arupa tetembungan kang luhurake asmane. Sarta aja lali nindakake kabecikan lan aweh pitulungan. Jalaran iyo kurban-kurban kang mangkono iku kang ndadekake keparengi Allah. Padha mbangun turuto sarta sumuyudo marang para pemimpinmu. Awit iku kang padha rumeksa marang nyawamu. Kaya wong kang padha kudu ngunjukake tanggung jawab. Supaya anggone padha nglakoni kalawan bungah, ora kalawan ngesah. Awit iku ora bakal maedai tumrap kowe. Aku padha tansah dongakno, jalaran aku padha yakin, menawa duwe rumangsaning ati kang becik. Amarga ing sakai prakoro, kita padha ngarah urip kang becik. Mligi kanggo kowe, aku pitutur. Kowe padha nglakonono, supaya aku enggal diparengake bali nunggal karo kowe. Mugo alaing tentrem rahayu, kang kanthi raing prasetyan, kang langgeng wis mungokake saka ing antarane wong mati. Pangen agung tumrap para wedhus, yaiku Yesus Gusti kita. Mirantenono kuwi kalawan samubarang kabeh kang becik kanggo nindakake karsane sarta nindakake ana ing urip kita apa kang ndadekake keparengi lantaran Yesus Kristus. Panjenengane iku kang sayogya kamulyakake nganti salawas-lawase. Amin. Aku pitutur marang kowe, para sadulur, tembung-tembung pepeling iki padha tampanono kalawan ikhlasing ati. Sanadyan layangku marang kowe iki mung cekak. Ruhanamu, Timotius, sadulur kita, wis mangkat. Samangsa wis teko, aku arep enggal bebarengan niliki kowe kabeh. Salamku tumeka marang sakaing pemimpinmu sarta marang para suci. Para sadulur tunggal pracaya ing Italia ngirimake salam marang kowe kabeh. Sih rahmat nunggilo ing kowe kabeh.